الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثاني، أنسمى جنب لبيلي كوسياننا kuondoa kutumia vini kukoromosha ujauzito. Anasema jambo la pili, fa huwa ala nauaini, kama tulivyoona kwamba aina ya kwanza tuliisoma, na sasa tunaingia aina ya pili. Anasema athani, jambo la pili, alla yaksuda min isqatihi itlafahu, asikusudie katika kuiporomosha kwake mimba ni kuiangamiza. Bi an takuna muhawalatun isqatihi inda intihai muddati alhamli, bi an takuna, kwa vile itakapokuwa bi an takuna muhawalatu isqatihi, kwa vile inavyokuwa kujaribu kwake kuiporomosha hiyo mimba, inda intihai muddati alhamli, ni mwisho, ni muda wa kumalizika. Inda intihai ni kipindi cha kumalizika, muddati alhamli, muda wa ujauzito. Kwa maana mtu anataka kuporomosha ujauzito wakati umeshakaribia mwisho wa ujauzito huo, wa qurbil wadhi, na mwisho kabisa wa kunyonyesha. Kwa hiyo jambo la kwanza au aina ya pili ambayo tunaisoma hapa, mtu asikusudie katika kuiporomosha huo ujauzito ni kutaka kuiharibu. Na hii ni vile itakapokuwa kujaribu kwake kuporomosha ujauzito, inda intihai muddati alhamli, ni muda wa kumaliza, ni muda wa ukomo wa ujauzito, wa qurbi alwadhi, na mwisho na kukaribia kujifungua. Jambo hili litakapofikia kiwango hiki, sasa mtu ataka kuondosha ule ujauzito tumboni mwake, kwa maana kwamba ataka kuutoa sasa. Kujifungua kawaida imeshindikana, ataka kuutoa kwa maana kwa operation. Fahadha jaizun, basi jambo hili ni kufaa, bishartin, kwa sharti ambalo, alla yakuna fi dhalika dhararun ala al-ummi, pasiwepo katika swala hilo madhara kwa mama. Tuko sawa, kwa mtu manaka ataka kuporomosha ujauzito, kutoa ujauzito wakati wa kujifungua umeshafika, kwa maana ataka kutoa ujauzito wake, hili jambo lafaa, lakini pasiwepo madhara kwa mama, wala ala alwaladi, wala kwa mtoto. Kwa maana kuna kipindi fulani mtu anaweza kutumia dawa fulani za kumtia uchungu, yani muda umefika sasa apate uchungu, apewa vidonge anywe ili umjie uchungu haraka ajifungue. Siko sawa vile mpaka hapo, Sasa vile vidonge wakati wa kula asikusudie kuiangamiza ile mimba, kwa sababu muda wa kujifungua umefanyaje, umekaribia. Kwa maana atumie vile vidonge kwa malengo ya nini? Kwa malengo ya kupata uchungu ajifungue. Ndio anasema shekhe, hili linafaa, lakini pasiwepo madhara kwa mama katika kutumia kwake vidonge vyenye kumpa uchungu, wala ala alwaladi, wala visimpi, wala pasiwepo madhara kwa mtoto. Hakika kwamba mama awe safi, kadhalika pia mtoto awe safi, vitumike tu vitu vya kumfanya mama ajifungue. Wa alla yahtaja al-amru ila amaliyatin, na lisihitajie jambo kwenye upasuaji. Tuko sawa, mbinu itakayotumika ili mtu ajifungue, sababu muda umeshafika na muda wa kujifungua tayari umeshaingia, basi ja atumie vidonge hivyo, lakini sihitajiwe jambo kwenye upasuaji. Fainihtaja ila amaliyatin, na itakapohitajia jambo hili upasuaji, falahu halati arba, basi litakuwa na hali nne. Kwa hiyo tunaangalia hali ya pili ya kuondosha mimba ni kwamba wakati umeshamalizika muda wa kujifungua na mtu alijifungua kwa atatumia vitu vya kumfanya ajifungue, lakini kwa masharti haya. Sharti la kwanza, pasiwe na madhara kwa mama na mtoto. Sharti la pili, pasihitajike kufanyiwa upasuaji. Na ikiwa patahitajika kufanyiwa upasuaji ili mtu ajifungue, hakuna namna nyingine zaidi ya upasuaji, basi kutakuwa na hali nne. Alula, hali ya kwanza, antakuna al-ummu hayyatan walhamlu hayya, ni pale itakapokuwa mama ni upo hai na pia mimba iko hai. Antakuna al-ummu hayyatan, awe mama yuko hai, walhamlu hayyan, na ujauzito uko hai. Hii ni njia ya kwanza, kwa sababu inawezekana hali ikajitokeza, mama yuko hai na ujauzito uko hai, mtoto ndani yuko hai. Anasema fala tajuzu al-amaliyatu, basi haitofaa kufanya upasuaji, illa li darurati, isipokuwa kwa ajili ya dharura. Illa li darurati, isipokuwa kwa ajili ya dharura. Haitofaa kufanya upasuaji kwa dharura. Ipatikane dharura, hapo itafaa kufanya upasuaji. Dharura gani? Bi an tata'assara wiladatuha, kwa vile itakapokuwa anapata ugumu kumzaa, kuizaa, kuzaa kwake. Bi an tata'assara kwa vile atakapokuwa anapata ugumu wiladatuha, kuzaa kwake huyo mwanamke, ene ule uzazi wake anapata ugumu sana kumtoa, hatoki. Fatahtaju ila amaliyati, basi akahitajia upasuaji. Basi hapo itakuwa anasema fatahtaju ila amaliyati, basi patahitajiwa upasuaji itakapokuwa mwanamume huyu amejitahidi lakini haiwezekani. Tataasara wiladatuha, anapata ugumu kabisa katika kuzaa kwake. Fatuhtaju ila amaliyatin, basi patahitajika kufanyiwa upasuaji wakati huo. Kwa kama hakuna dharura zozote zile, basi pasifanyiwe upasuaji. Kwa nini? Wadhalika, na hilo ni kwa sababu, li anna aljisma, kwa sababu ni kwa sababu ya mwili wa mwanadamu, amanatun inda alabd, ni amana kwa mtu. Mwili wa mwanadamu ni amana kwa mja. Kwa hiyo usipasuliwe ovyo ovyo tu, lazima ipatikane dharura kufanya hivyo. Fala yutasarrafu fihi, basi usitumike mwili huo ndani yake. Bima yukhsha minhu, kwa kile chenye kuhofiwa ndani yake, chenye kuhofiwa katika mwili huo. Illa limaslahatin kubra, isipokuwa kwa maslaha makubwa kabisa. Kwa hiyo kuchana jana mwili bila ya sababu za msingi ya kuni, mama amepata uzito, kujifungua, ameingia leba kule, aweza kaa kule mpaka masaa 8, masaa 9, siku ikakatika, baada ya kujifungua tu, kila ukienda hata dalili zionekane, basi dharura kama ile itafaa mtu kufanya nini? Kufanya upasuaji. Lakini mwili kuupasua kwa kidogo kisu, la, ile jambo lisifanyike, kwa sababu mwili wa mwanadamu ni amana kwa mja. Usitumike ndani yake kwa lile ambalo linahofiwa huo mwili. Illa limaslahatin kubra, isipokuwa kwa maslahi yaliyokuwa makubwa. Walianna rubbama yadhunnu waliannahu rubbama, na huenda jambo hilo pengine, yudhannu likadhaniwa, alla dhararun fil amaliya, alla dhararun fil amaliya, hakuna madhara katika upasuaji. Huenda jambo hilo likadhaniwa, waliannahu, na kwa sababu yake, rubbama, huenda, yudhannu, pakadhaniwa, alla dhararun fil amaliya, hakuna madhara kwenye upasuaji. Fayahsulu dhararu, yakatokea madhara huenda. Na ndio maana tunasema kwamba ili umpasue mtu lazima ipatikane sababu ya msingi, dharura. Unaweza ukasema hii hapa ina shida, afa yakatokea matatizo tena katika upasuaji. Kwa hiyo ni hali ya kwanza, itafaa kufanya amalia itakapokuwa mama yuko hai, mtoto yuko hai, na imeshindikana kabisa kuzaliwa mtoto kwa njia zote zilizotumika, basi hapa itahitajika kufanyiwa upasuaji. Na hii ni kwa sababu ya mwili wa mwanadamu ni amana aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi asiutumie mwili huu kukatakata wewe sikuwa kwa maslahi. Tasijia kwa naradu kidogo, kujichanja kidogo hivi la, na ukizingatia kwamba baada ya kujichanja mwili wewe sikurudi kama ulipokuwa mwanzo, utakuwa umeshonoshona na kuweka vitu kama hivi. Athania, hali ya pili, antakuna al-ummu maitatan, kwa nabidi ujifunze kwamba hali ipi itafaa kufanya amalia, hali ipi itofaa, hali ipi lazima ujue. Hali ya pili, antakuna al-ummu mayitatan, atakapokuwa mama ni maiti, yani mama amefariki. Wal hamlu mayitan, na ujauzito pia ni maiti, amefariki. Uchunguzi umepimwa, imeonekana mama amefariki, lakini pia na alichobeba tumboni nacho kimefariki. Fala yajuzu ijra'u al-amaliya, basi haitofaa kupitisha upasuaji. Ikhraji hii, kwa ajili ya kumtoa yule mtoto wa tumboni. Liadami lfaida, kwa sababu ya kutokuwa na faida. Una faida gani sasa? Wewe mtoa kazi gani mtoto? Naye ashafariki. Kwa hiyo hakuna haja, utazikwa hivyo hivyo mama na mtoto wake. Kwa hiyo atakapokuwa mama amekufa na mtoto tumboni pia amekufa, basi hakuna haja ya kupitisha upasuaji. Ikhraji hii, kwa ajili ya kumtoa ile mtoto tumboni. Liadami lfaida, kwa kutokuwepo na faida. Tuko sawa eh? Hii ni hali ya pili. Kwa hali ya kwanza, mama akiwa hai, mtoto akiwa hai, itafaa kwa dharura. Hali ya pili, mama akiwa amekufa, mtoto amekufa, haitofaa hata kwa dharura. Tuko sawa eh? Sababu hakuna faida. Athalitha, hali ya tatu, antakuna al-ummu hayyatan, atakapokuwa mama yuko hai, walhamlu maitan, na ujauzito ndo umefariki, walhamlu maitan, ujauzito ndo umefariki. Fayajuzu ijra'u al-amaliyati li-ikhrajihi, katika hali kama hii itafaa kufanya amalia, kufanya upasuaji kwa ajili ya kumtoa huyo mtoto. Illa an yukhsha ad-dararu ala al-ummi, isipokuwa atakapofiwa madhara kwa mama, ataachwa mtoto tumboni hata kama mkufa. Umeelewa eh? Mama yuko hai lakini ujauzito umefariki. La, itakapoonekana kwamba tukimpasua huyu mama naye pia atakufa, basi bora umwache mtoto tumboni mpaka wakati mwingine atakapofikia hatua, atumia baadhi ya dawa kuyeyusha na nini. Lakini itakapoonekana kwamba kumfanyia upasuaji huyu mama yuko hai, mtoto kafa, lakini kwa hali na afya ya mama ilivyo, lao kama tutamfanyia upasuaji tutamkutiza na yeye mwenyewe. Kiofia madhara kama hayo, basi hapatafanyiwa upasuaji. Tuko sawa eh? Lakini kama madhara kama hayo ya ufiwi, patafanyiwa upasuaji. Lianna dhahira wallahu a'lam, kwa sababu lililokuwa wazi, Allah ndiye anijua, anna alhamla idha mata, hakika ujauzito unapofariki, la yakadu yakhruju biduni al-amaliya, haiwezekani kutoka pasina upasuaji. La yakadu yakhruju, haiwezekani au haikaribii kutoka, biduni al-amaliya, pasina upasuaji haiwezekani. Mtoto akiwa tumboni amefariki, mama yuko hai, haiwezekani tulio tumboni akatoka bila ya upasuaji. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo hilo lazima afanywe upasuaji kumtoa huyo mtoto. Isipokuwa tu haitofanywa upasuaji, mama atakapofiwa naye atafanyaje? Atakufa. Lakini zaidi hapo atafanywa, atatakiwa atolewe huyo mtoto kwa upasuaji. Fastimraruhu fi batniha, kwa sababu basi kuwepo kwa kuendelea kuwepo kwake mtoto huyo, fi batniha, katika tumbo la mama huyo, yamnauha, kuna mzuia huyo mama, minal hamli almustaqbal, kutokamana na ujauzito wa mbele. Istimraruhu fi batniha, kuendelea kwake mtoto huyo katika tumbo la mama yake, yamnauha, kuna mzuia huyo mama, minal hamli almustaqbal, na mimba ya mbele. Maana wewe usipate na mimba mbele. Tuko sawa eh? Kwa ndo maana tunasema kwamba amalia itabidi ifanyike ili kumtoa mtoto wapi? Kwa tumboni. Wayushaku alaiha, lakini pia kumta wayashuku alaiha, na inakuwa mzito dhidi ya mama huyu, imtaabisha. Wayashuku alaiha, na inamtaabisha mimba mama huyu dhidi yake. Warubama tabqa ayyima idha kanat mu'tadda, na huenda mama huyu atabaki kuwa ni mjane tu atakapokuwa, idha kanat mu'tadda, atakapokuwa ni mwenye kukaeda, atabaki kuwa ni mjane tu. Umeelewa eh? Atabaki kuwa yeye peke yake, kwa sababu atakuwa ni mjane tu, min zawjin sabit, kwa mume aliyetangulia, kama mume wake kafariki, ujauzito mwache, ujauzito umefariki, mimba tumboni maiti. Kwa hiyo atakiwa akaeda huyu mpaka atakapojifungua, si ndio? Sasa mimba imefariki, hawezi kujifungua tena huyu, anaweza kukutana miaka mitatu, miaka minne, mimba tumboni tu. Kwa hiyo lazima afanyike amalia kumtoa mtoto tumboni, kwa sababu bila hivyo mama huyo atabaki kuwa ni mjane tu kwa mume aliyetangulia, hawezi kumaliza eda yake, kwa sababu bado mtoto hajajifungua. Mwelewa vizuri mpaka hapo eh? Kwa hiyo itafaa kufanya amalia katika hali hiyo ya tatu, isipokuwa patakapofiwa madhara kwa mama, huenda na yeye akafa, basi patasubiriwa mpaka afike atakapokaa sawa kabisa, hapo atafanyiwa amalia katika hali iliyokuwa nzuri. Tuko sawa eh? Arabia, hali ya nne, antakuna al-ummu mayyitatan, pindi atakapokuwa mama ni mayyit, walhamlu hayya, na ujauzito ndio uko hai. Antakuna al-ummu mayyitatan, atakapokuwa mama ni mayyiti, walhamlu hayya, na ujauzito ndio uko hai. Mama akapo ujauzito uko hai. Fa in kana la turja hayatuhu, basi atakapokuwa haitarajiwi uhai wake huo ujauzito, kwamba huyu mama yuko hai, mtoto yuko hai kama makafa, ila ujauzito huu miezi yake ni chini ya miezi ile ambayo mtu amejifungue. Umeelewa? Mtoto akizaliwa miezi sita naishi. Ha? Miezi sita naishi. Aishi sio? Kwa hiyo itakapokuwa miezi ile ambayo ndio mtu yuko hai, lakini kwa jinsi miezi aliyotimiza hawezi kuishi. Tuko sawa eh? Kwa maana huu muda sio muda wa kujifungua, labda chini ya miezi mitano. anaishi, hawezi kuishi. Kwa hiyo fa in kana la turja hayatuhu, basi itakapokuwa haipatarajiwi uhai wake, hautarajiwi uhai wake wa tumboni, lam yajuz ijra'ul amaliya, basi hapafai aijuzu kupitisha upasuaji. So mtoto ndiye yuko hai, lakini hapatarajiwi uhai wake. Leo kama utamtoa atakufa, kwa sababu muda wake, muda aliyokuwa tumboni haufai mtu kuishi, hautoshelezi mtu kuishi, lazima atimize miezi kadhaa ndio mtu aishi. Kwa chini hapo hawezi kuishi. Kwa hiyo atakapofikia bwana ndio, lakini mtoto huyu yuko chini ya miezi kadhaa, hawezi kuishi, atakamtoa, basi hakuna haja ya kufanya nini, ya kufanya amali. Wa in kana turja hayatuhu, na itakapokuwa panatarajiwa uhai wake, kwa maana kwamba miezi aliyotimiza aweza kuishi. Fa in kana qad kharaja ba'dahu, na basi na endapo itakapokuwa ameshatoka baadhi yake sehemu ya mtoto, kwa sababu uhai wake unatarajiwa na ametoka baadhi ya sehemu, shuqqa batnil ummi, litachanwa tumbo la mama, shuqqa batnul ummi, litachanwa tumbo la mama, liifraji baqihi, liifraji baqia au baqihi, tuseme hivyo eh, liifraji, kwa ajili ya kutoa kile kilichobakia kwake, liifraji baqi, kwa ajili ya kuondosha kile kilichobakia ndani yake. Tuko sawa eh? Wa illa yakhruj minhu shay'un, na ikiwa hapakutoka kitu, kwa maana hapa tumezungumza sasa, amejifungua, tuko sawa, katikati ya kujifungua ashatoka baadhi ya sehemu mtoto, mama anafariki sasa. Umeelewa vizuri mpaka hapo eh? Kwa hiyo kishafikia kiwango kama hicho, sehemu mtoto ameshatoka bado, kama ni miguu au nini, miguu inacheza cheza, lakini bado akijamalizika, basi tumbo la mama litachanuliwa kwa ajili ya kumtoa yule mtoto. Wa illa yakhruj minhu shay'un, na ikiwa hakikutoka kitu, na ikiwa hakikutoka kitu, faqad qala ashabuna rahimahumullah, hakika wamesema wenzetu, Allah warehemu, kwa maana madhhab ya nini, Ahmad ibn Hanbal Hanabila, wamesema wenzetu katika madhhabu haya, la yushaqqu batnul ummi li ikhrajil hamli, alipasuliwi tumbo la mama kwa ajili ya kutoa ujauzito. Umeelewa? Mama kafariki, mtoto ndani yuko hai, na muda ambao umebakia mtoto aweza kuishi. Lakini madhehebu ya Hanabila wao wanasema, madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal wao wanasema kwamba halipasuliwi tumbo la mama kwa ajili ya kumkuondosha ujauzito, kutoa ujauzito, bi anna dhalika muthlatun, kwa sababu kufanya hivyo ni kufanya muthla. Muthla ni kukatakata viungo ovyo. Yaani kwa mfano mtu umemuua hapa, kwa unamkata pua, unamkata miguu, unamkata vidole, unamkata ndio ndio muthla. Kisa ndio mnahitaji? Kwa vitu kama hivi. Kwa sababu kufanya hivyo ni kufanya muthla, ni kukatakata viungo ovyo. Tuko sawa eh? Li anna dhalika muthlatun, kwa sababu kufanya hivyo ni muthla. Wasawabu, na lililokuwa sahihi, annahu yushaqqul batnu, hakika yake upasuliwa tumbo, illa miyakun ikhrajuhu bidunihi, itakapokuwa la yumkin, illa miyumkin, itakapokuwa haiwezekani, ikhrajuhu kumtoa huyo mtoto, bidunihi, kwa njia nyingine sio kwa hiyo, haiwezekani kumtoa mtoto bidunihi, kwa njia nyingine sio kwa hiyo, la zaidi ya upasuaji haiwezekani, basi tatakiwa lipasuliwe tumbo la mama ili atolewe mtoto. Wa hadha ikhtiyaru Ibn Hubeira, na haya ndiyo uchaguzi aliochagua mwanawachuoni anaitwa Ibn Hubeira rahimahullahu ta'ala. Qala fil insafi, anasema katika kitabu kinachoitwa Al Insafi, anasemaje, wa huwa aula, na kufanya hivyo ni bora zaidi. Tuko sawa eh? Kufanya hivyo ni bora zaidi. Takapokuwa mama amefariki, mtoto tumboni yuko hai, basi kumpasua mama kwa ajili ya kumtoa mtoto tumboni, basi jambo hilo ni bora zaidi, anasema Ibn Hubeira rahimahullahu ta'ala, mjeledi wa pili ukurasa nambari 556 katika kitabu cha Al-Insaf. Tayyib. Qultu, anasema ni mimi nimesema, Ibn Uthaymeen. Qultu, nimesema hivi, wala siyama fi waqtina hadha, na zaidi zaidi katika wazama zetu hizi, fa inna ijra'a al-amaliyya, kwa sababu kupitisha upasuaji, laysa bimuthla, si muthla, si kukatakata viungo ovyo. Sababu zamani ilikuwa mtu akishafanyishwa upasuaji kinauguzwa kile kidonda, na kishafikiana hivi, si ndio? Kile kidonda kinauguzwa, kinapapapa baada ya mpaka kikonde chenyewe. Sasa hivi watu wanashona, Umeelewa? Kwa hiyo zamani ilikuwa ni kama vile kukatakata viungo ovyo. Yaani unakikata kunaweza kuuguza. Sasa hivi haiko hivyo. Kwa hiyo katika zama zetu hizi, fi wakati na hadha katika zama zetu hizi, fa inna ijra al-amaliya, kwa hakika kupitisha upasuaji laisa bimuthla, si muthla, li annahu yushaqqu al-batnu, kwa sababu upasuliwa tumbo thumma yukhatu, kisha ushonwa. Sitakuwa vipi sasa nani? Umeelewa hapo eh? Tumbo upasuliwa alafu kisha ushonwa. Tofauti na mwanzo, wali anna hurmata al-hayyi, na kwa sababu, yani sababu nyingine hiyo, na kwa sababu kumulia huruma aliyekuwa hai, a'zamu, ni kubwa zaidi, min hurmati al-mayyiti, kuliko kumulia huruma aliyekufa. Sheria ndio iko hivyo. Huyu aliyekuwa hai kumulia huruma ni bora zaidi kuliko alifanyaje? Kuliko aliyekufa. Huyu mama kafa, mtoto wa tumboni yuko hai, kwa hiyo kumulia huruma aliyekuwa hai wa tumboni ni kubwa zaidi kuliko kumulia huruma huyu. Huyu mama, kwa ni bora kumchana mama kwa ajili ya kuokoa nani? Kumokoa aliyekuwa hai. Umeelewa vizuri mpaka hapo eh? Li anna hurmatal hayyi a'zamu min hurmatil mayyiti. Kwa sababu kumuonea huruma aliyekuwa hai ni kukubwa zaidi kuliko kumuonea huruma aliyekufa. Wa li anna inqadhal ma'sum min al halaka wajibun. Na kwa sababu inqadhal ma'sum, kumuokoa aliyekingwa, minal halaka, na kuangamia, wajibu, ni jambo la wajibu. Bali anna inqadha al-ma'sumi minal halaka, na kwa sababu kumuokoa aliyekingwa na kuangamia, wajibu, ni jambo la wajibu. Mama kafa, Allah akamuokoa, akamkinga mtoto wa tumboni hakufa. Aza kumuokoa huyo aliyenusurika na kufa, ni jambo la wajibu. Hata ikitokea ajali baharini, mathalan umeingia chini kwenda kufukua msaada, umekuta mmoja apigapiga miguu, mwingine amekufa kabisa hivi. Wote kwa mmokoe nani? Huyo apigapiga miguu, umwache yule aliyekufa kwanza, umtoe kwanza aliyekuwa hai. Umeelewa vizuri mpaka hapo eh? Kwa inqadha li anna inqadha al-ma'sum, kwa sababu kumokoa aliyekingwa aliyekingwa min al-halaka, na kuangamia wajibu, ni jambo la wajibu. Walhamlu insan, na ujauzito insan wa mwanadamu, maasumun, umekingwa, aujafa, aliyefariki ni huyu mama. Walhamlu insani maasumun, na ujauzito kwaje? Walhamlu insan maasumun, fawajaba inqadhuhu, na ujauzito wa mtu umekingwa. Sema hivyo, huyo insani hapa nakusudiwa. Walhamlu, na ujauzito insan. Hii sio mudhafu mudhafu ile, si ndio? Sio hivyo. Sababu kama mudhafu itakuwaje sasa mwili na kuwa hivyo? Aya, na ujauzito wa mtu maasumun, umekingwa. Kwa maana ule ujauzito uliopo ndani sasa, maana sio mudhafu mudhafu ile. Sababu ingekuwa hivyo, maana ingekuwa ibidi wewe kama mama. Kwa hiyo ule walhamlu, na ujauzito insanun maasumun, ni mtu aliyekingwa. Itakuwa sawa tarjama. Sababu ukitaka kutoa tarjama ya mudhafu na mudhafu ile utakosea. Walhamlu insanun maasumun, na ujauzito ni mtu aliyekingwa na kuangamia. Hapo sawa eh? Naam. Fawajaba inqadhuhu, basi inawajibika kuokoa. Wallahu a'lam, na Allah ndiye anajua zaidi. Kwa ujauzito wa mwanadamu yani ujauzito ni insanun maasumun, ni mtu aliyokolewa. Tuko sawa eh? Naam. Ni mtu aliyokolewa. Tayib, kwa hiyo lazima kuokoa, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Tambihi, natatambia sema fil halati allati yajuzu fiha isqatul hamli, katika hizi, katika hali ambazo inajuzu ndani yake kuiporomosha mimba, katika hali ambazo inajuzu ndani yake kuiporomosha mimba, anasema fima sabaq, katika yale yaliyotangulia tuliyataja, la budda min idhni man lahu alhamd, basi hakuna budi, min idhni, kupatikana idhni, man lahu alhamd, kwa yule mwenye ujauzito, lazima ipatikane idhni ya yule mwenye ujauzito, fi dhalika, katika swala hilo la kufanya upasuaji, lazima ipatikane idhni yake, kazauji, kama vile mume. Ndio maana hata kama ukienda pale hospitali utakwenda kumtu ufanya operation, unaweka nini? Na kuna sehemu ambayo watu wanafanya, wanaweka saini baadhi ya hospitali. Unaweka saini ndio mtu anakwenda kwa nani? Kwa lazima patikane idhini. kenda kule Saudi anafanya hivyo, mume aweka saini ndio mke akaenda kufanya yule nyoko swali idhini, kwa maana anatia idhini pale. Zile hali ambazo tumesema inafaa kufanya upasuaji, tuko sawa eh? Basi atakiwa ipatikane idhini kwa nani? Kwa mwenye ujauzito, kama vile mume. Wa ila huna, na mpaka kufikia hapa, intaha ma aradna kitabatahu, basi yameisha yale tuliyokusudia kuyaandika, yale tuliyotaka kuyaandika yashaisha. Fi hadha almawdu'i alham, katika maudhui hii iliyokuwa muhimu, basi itakuwa yameisha. Waqad iktasarna fihi ala usuli almasaili wa dawabitiha, waqad iktasarna fihi, na tumetosheka ndani yake. Ala usuli almasaili, na misingi ya mambo. Wa dawabitiha, na dawabiti zake na vidhibiti vyake. Tumetosheka na misingi ya mambo na vidhibiti vyake, kwa maana hatujafanya sherehe ndefu, tumetosheka tu na misingi ya mambo na vidhibiti vyake, tuko sawa eh? Wa illa, na kama si tusingefanya hivyo, fafuruha, basi matawi yake. Wa juz'iyati, wa juz'iyatuha, na juz'iyati zake. Juz'iyati kwa maana vipengele vyake. Wa ma yahduthu linnisa'i, na yale yanayotokea wanawake. Min dhalika, katika hilo. Baharun la sahila lahu, ni bahari isiyokuwa na ufukwe, kwa maana ni bahari pana kabisa, haina hata ufukwe. Kwa lau tungesema tuanze kuelezea ni bahari isiyokuwa na ufukwe, kwa maana bahari isiyokuwa na mwisho, tungeeleza we, lakini tumetosheka tuna haya machache, ndio maana tumefikia hatua tukaweza kuweka mambo mengi, lakini bila hivyo basi ingekuwa ni baharun la sahila lahu, ni bahari isiyokuwa na ufukwe. Walakinna albasira, lakini mtu mwenye uoni. Yastatiu an yarudda alfurua ila usuliha, anaweza kurejesha matawi kwenye misingi yake. Hii furuu tulizotaja, yani matawi akarejea kwenye misingi yake, yanawezekana. Waljuziyati ila kulliyatiha, na juziyati vipengele akavirudisha kwenye ujumla wake, kwenye ukamilifu wake. Wadhawabitiha, na kwenye vidhibiti vyake. Sasa hivi hadi usome usulu hiyo, unaweza ukaelewa hapa nakusudia nini Sheikh. Kama uliosoma usulu fiqh wewe usielewe nakusudia nini, sababu kuna mambo ya alfuru na mambo ya usul. Haya ni mambo ya dhawabit, mambo ya kulliyat, juz'iyat, usul na furu. Haya ni mambo ya kifiki zaidi. Usul ni fiki, mimi nikusoma haweza kuelewa Sheikh anakusudia nini hapa. Kama uliosoma wewe usielewe. Unaelewa? Lakini mtu mwenye uoni anaweza akatumia elimu ya usul fiqh hii akarudisha juz'iyat ila kulliyatiha, mambo ya juziyati vipengele akavurudisha kwenye ujumla wake, ukamilifu wake. Wadhawabitiha, na vidhibiti vyake. Wayukisu alashiyaa binadhairiha, na akavipigia mfano. Wayukisu alashiyaa, na akafanyia kiasi vitu. Binadhairiha, kwa mifano yake. Jambo hili liko hivi, liko hivi, basi litakuwa hivi. Akafanyia kiasi katika mambo, na haya ni mambo ya wanayofanya maulama rahimahumullahu ta'ala. Tuko sawa eh? Tayib. Aha, hapo tusome au tuache? Ikipiga tusome. Hapa ni mambo ya mufti haya ambayo Tanzania, kama tusianza leo maana yake. Mimi ningependekeza kwa sababu hapa anapewa ushauri mufti, ndio tungemalizia kesho. Sababu aliyalamu al-mufti bi annahu wasitatun baina Allahi wa baina khalqi, kipengele chepesi, lakini ukipatia pia wajibu ala al-mufti an yuqlisa. Sasa nauta anapewa ushauri mufti, yani ambaye mtu ambaye anatoa fatwa mpaka afikia tu idhinisho kwamba afanywe operation, huyu asifanywe, huyu afanywe upasuaji kwa mujibu wa fatwa yake yeye kielimu, jambo liko hivi na hivi, yeye ndiye atakayetoa fatwa katika kipengele kama hicho. Nadhani tunamalizia kesho, kwa sababu nadhani mpaka mwisho wa kitabu anapewa ushauri mufti, kisha anamaliza na kitabu chake. Kwa hiyo hapo nadhani tungemaliza tukesho moja kwa moja. Naftafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.